به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچرا نمیدانست یاد داد. چون این نیست که شما میپندارید، به یقین انسان طغیان میکند از این که خود را بی نیاز ببیند، و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست. به من خبر ده، آیا کسی که نهی میکند بنده ای را به هنگامی که نماز میخواند آیا مستحق عذاب الهی نیست؟ به من خبر ده، اگر این بنده به راه هدایت باشد یا مردم را به تقوا فرمان دهد، آیا نهی کردن او سزاوار است؟ به من خبر ده، اگر این طغیانگر حق را انکار کند و به آن پشت نماید، آیا مستحق مجازات الهی نیست؟ آیا او ندانست که خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟ چنان نیست که او خیال می‌کند. اگر دست از کار خود بر ندارد، ناسیش موی پیش سرش را گرفته و به سوی عذاب می‌کشانی، همان ناسیه دروغگوی خطاکار را. سپس هر که را می‌خواهد صدا بزند تا یاریش کند. ما هم به زودی مأموران دوزخ را صدا می‌زنیم تا او را به دوزخ افکنند. چنان نیست چون طغیانگر می‌پندارد. هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و به خدا تقرب جوی.